נסערתי ממך שוב אותה מנגינה. אני הכואב שמביט ברחוב, אני המסתיר את הכאב עם הצחוק. אל תגיד לשלום, מי יהיה פה מחר?